على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمدللہ استاسو پدی کلی او محلی بانی در رب العالمین خصوصی انعام او احسانو چستاسو دی مولانا صاحب تاسولا د قرآن پاک درس با ترجمه شروع کړو او هغه اختتام تر رسیدلې ده. رب العالمین دې موږ او تاسو ته او تمام امت مسلمه ته د قرآن پاک د زده کړې او پدې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. زما عزت مندو اصل خبره دادا لکه مخ کې مولانا صاحب ستاسو وړاندې وي زمونږ او ستاسو او د تمام امت مسلمه سعادت د الله د کتاب په علم او په عمل کې ده او زمونږ او ستاسو بدبختیا او بدنصیبی بداوي کمونگ او تاسو زمائی زتمندو پدی زندگئی کی د کتاب اللہ د تعلیمات و ندرشو زکد آیادو ساتی دا قرآن شریف فیصلہ دا چی دا کم مسلمان دا قرآن پاک سر تعلق نی نو دا قرآن دا پری خودو پس ازا کی اغت دا اللہ دا طرف نی او شیطان مرگر ملاوی گی او دغه شیطان مرګره یومیاش نی کال نی بلکی ټول عمر د سر مرګره وی. الله دې موږ او تاسو له خپل کتاب د زده کړې توفیق راکړي. پیوښتمه پارا کې راغلی سوره زخرف کې رب العالمین د هغه چا باره کې ګوره د قران فیصله ده چې چا د الله د کتاب نه مخ واړولو د تس سزا ملاويږي. فرمای و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. هر غچا ک ناری نوی ک زنا نوی سو کم چې دی خو چې د الله د کتاب نه مخ واړولو رب کریم وی مونگ دسره او شیطان مرگره کو. او مفسرینو لکلی وی دا شیطان کلد پیریانو نئی کلد انسانانو نئی فهو لہو قرین. دا علماء پی پوئیگی وی دا شیطان بیا میشدد مرگره وی. دا گو ریادو ساتے کم نارینا و زنانا چی دا اللہ کتاب پریخو اغل شیطان مرگره کی. و سوال دا رازی چر شیطان دا چا مرگره شی نسو نقصان بوشی. رب کریم فرمائی و انہم لیسدونہم عن السبیل و یحسبون انہم محتدون. چچا دا اللہ کتاب پریخو شیطان ور سر مرگره شو نو دغ شیطانی دا توحید و دیمان او دا اللہ دا حبیب دا سنتو دا تابداری نمنی کئی. او دا قرآن چی پریخے دے خپل شرک و بداتو رسوماتو تا دا ہدایت نم کی دی وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ. دیو جنہ کچا دا اللہ کتاب پریخو پیولو یا خسارا و نقصان کی واقع شو دیو جند اللہ حبیبم فرمائلی مشکات شریف کی حدیث تے کم مسلمانان نارینا و زنان دی او د چا پسینہ کی د کتاب اللہ اس قسم علم نشتا وی الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب اغا مسلمان نارینا و زنانا چی دا غزل کی اڈو قرآن شتا دینا دا شاڑ ویران او کندر کور دے دوارو جہان و سردار فیصلہ فرمائے دیو جن کتاب اللہ تزمائی عزت مندو رانی جدی کی دل خدا گو رڈیر لوی نصیب غواڑی سو کم کدا غواڑی چی دنیا و آخرت کی دی ما تا کامیابی حاصل شنو دا اللہ کتاب تا برازی اے گورا اللہ خپل حبیب توئی سید الکائنات توئی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اللہ وی اے زما حبیب دا قرآن پاک تاسو دا پارم فخر و شرافت دے او استاد دی قوم و امت دا پارم دے قرآن گورے دا ہر چا دا پارا دا فخر و شرافت شے دے اے علماء کرام لکلی او دا ستاسو بم تجربہ ہے او دا د هر انسان طبیعت او عادت ته هر سړی وای چې زه مرشم خورست مې نیک نوم پاتې شي دا شان ده کنه دا مشاهده او مشاهداتو نه لیونی انکار کوي دا هر چا عادت او طبیعت سره چې زه مرشم خو زما نوم دې تر قیامت پورې آباد پاتې وي او دا تمنا ګورې انبیاء علیهم السلام لرلی ابراہیم علیہ السلام بارک اللہ سورہ شعراء کی وئی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین اللہ رست خلق کی نیک نم میں پاتے کی بعض سڑے گورے مڈم شی او خلق پلانت وئی خلق ورت خیرے کئی او بعض خلق سوی آغا گورے مڈ شی خو خلق پی آفرین و شاباسے وئی تلاوت خو کوئی کنا اور قرآن کی وئی سلام علی نوح فی العالمین او کل وئی سلام علی ابراہیم دادا غیغ نیک نم پاتے دے ہر سڑے داوئی چھ زمان نیک نم دے پاتی شی دنیا کی اس نیک نم با پس پاتی کی گی پڑیر بنگلو جوڑو لو پڑیر اقتدار یا پڑیر مال یا پڑیر ظلم نبان دے اللہ وی وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ کہ چرے دا غواڑے چھ زمانے ایک نم دی دنیا کے پاتی شینو دا قرآن ذکر دے تا دا پارے حبیب او استاد قوم دا پارم تا سو گرے دا علماء کرام ناستی چاچی دے دی کتاب سا قسم خدمت کرے نن دا غنم دنیا کے جوندے دے دیو جن زمائی زتمندو زمونگ استاسو شرافت پدی کتاب کرے روح المانی او واقعہ ذکر کرے ددی سور زخرف دایات مبارک دلان دے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ حلاکو یوڑیر ظالم بیدین جرنیل بادشاہ تیر شوے پسونو زرگونو امت قتل کرے نم موردلے حلاکو نویدے اوزل لخبر جرنیلانو سرناستو ابن روح المانی دا واقعہ دا دی آیات کو تفسیر کی ذکر کرے جرنیلانو لوئی من الملک بادشاہ سوک دے اے ورطے بادشاہ سوک دے خوتے نو طول ملکونا دی قبضہ کل طول خلق در تتابدار دے بس تا بادشاہ نو ویدہ وقت کی حلاکو چی دا خبر کولا موزن ازان کولو اواوی اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوی حلاکو لوی بادشاہ زنیم بادشاہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویشپک سوکال اوشل چید دوارو جہانو سردار دار فنان دار بقا تلار دے غوسم 24 گھنٹے دنیا کی کمی چگے والے کی گی اشہد ان محمد الرسول اللہ دیو جن زمائی زتمندو کدا غوارے نو دا اللہ کتاب تبرانیز دیکھے گئے او دا اے دا لویا بدبختیہ دا او لویا شقاوت دے چسو قرآن ترانیز دیکھے گی نا ذکر دا ہدایت کتاب دے او یاد ساتای سوک دی کتاب تناسوی نو دار آغلی نه دی شقاوت دا پار اللہ خپل حبیب توی سورہ طواہا کی طواہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا دا آیات یو مانا دام دا حبیب ما دا قرآن دی دا پار ندر آلی گلی چت دی پی بدبخت شی دا دا شقاوت کتاب ندر بلکہ قرآن پاک وعدہ کڑی فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا رب کریم وی زرب وعدہ فرمائم چی سوک علما و ملند دی کتاب پس روان شو دام وعدہ دا دے با دنیا کی گمراہ کی گینا او دام وعدہ دا دے با خیرت کی بدبخت کی گینا دیو جنا اللہ دے مونگو تاسو دی کتاب لکی نئی نن زمونگ دا ٹھول پریشانی پس را مونگ دی کتاب نلری شویو دا نن زمونگ اے زمونگ دا زنن رحمت اکن ایمان سر ہوائے بلار پزوی نکو کی گی خضا پخاون نخف کی گی رحم دا ارچا دا زنن ہوتے دا اولی دا کتاب زمونگ دا منن ہوتے یا خدا سے حالو مسند امام آزم امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی حدیث راغلے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ناستو یو کس ورت چارا وستو وی دغلا کڑے چونکہ اسلامی قانون او دا غلا گواہان پی پیشول نو حکمیوں کو دن لاس کٹ کرے نو بیا چی چارا وستے او اغور تو وی دا دمار واردے او دا ما تے یتیم پاتے دے نگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورت سوئے آغت دیر زور نوکا وی گور دادر تھے یتیم پاتے ہو پوڑ کوالی کی تا تربیت نرے کڑے آو چے کل الویشنو پردہ دے پی ندا چولے خوچے غلائے ہو کولی دی اسلامی قانون لرا وستو خبری لیم خیالو رسٹو خو آغاز ہے کہ بدے خبر آفد فکڑی وزکت آیا وہ مسئلہ دا چے کل قانون تا خبر ارالا نو حد بیا پیغمبرم نشی معاف کولے چالا فی گئی پہ خبر بان وی اول لی پوڑو کوالی کی دے تربیتو نکو آو بیا چکل الویشنو پردہ پی ناچے ننو مت پیو بل پردہ چے ایمان سروائی ار سڑے پدی کر جدا بل بسنگ شرمو زورنے ورتو کوئی چی وڑو کے او تربیت دیو نکو او چی الویشو پردہ دی پیوانو شولا قرآن حکم ننے کرے دا کم قرآن شریف چی پا ختم کی مونگ اوتا سورا جمعیو رب کریم پا دی کتاب کی فرمائے لینی وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِجْتَنِبُوا كَسِيرًا مِّنَ الظَّنِّ وَلَا تَجَسَّسُوا اے دیو بالعیبونا ملٹھوئی چوارو کدا فلانے و شرموم فلانے و شرموم فلانے و شرموم بلکہ دو دوارو جہانو سردار فرمائے لی یا معشر من آمن بلسانه اے آغا ڈلی چی پجب خود ایمان داوی کوئی خزڑتا ڈویوشے ور کشوے ندے لا تتبعو عورات المسلمین دا مسلمانانو دا عورتنو پر دی اغسطو پس مکی گئی دا تیویلی چی دا کم مسلمان شرمول غواڑی دا توی تش پجب اوے نور گورے سشتا دے نا نگورا رحم نند امت نوتے مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا کتاب کی دا حدیث ذکر شوے او غل اللہ پیغمبر تراوستے شو قرآن سارا رحمت رازی نن دا امت نو رحمتو تے یوب المینو تے اولی قرآن شریف نشتا نو نو نبی علیہ السلام تے او غل راوستے شو گواہان پی پیشول نو حکمیوں کو شلاس تے پرے کئی حدیث کے راغلی چاہے لاس پرے کولو تبوت لو دا سید الکائنات پا مخ مبارک کے دا خبکان اثرات سرگر شو او دا سی خبکان اثراتو چی ناس تو صحابو پی جندل ایور توی قربان خبر دربانے جوڑے دا گرانا ہو لگے دا نبی علیہ السلام ہوئی ولی بگرانا نلکی زمانی ہو امتی لاس پرے کی نچاور توی قربان خو ویلی بڑیو چی می پرے کوئی نوی دینا مخ کی ولی مدا خبرہ فدف نکولا چی مالم رو رسولا گواہان پیش شل نو بیا خو قانون خداوندی دے نن زمونگ نماز نمینہ ہوتے محبت ہوتے ولی قرآن شریف ہوتے دے زکا مینہ و محبت اللہ وی پا قرآن رازی دا صحابہ کرام دی ایمان و دا قرآن نمخ کی پا منس کی دشمنی ہوا اللہ وی وذکرو اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. اللہ وی زمانہ کتاب نعمت را آیات کئی دشمنان وی دا محبت او پزرونو کی مین دا کم کتاب دا و جنرالا. ایمان سروائے نن دا امت پا منز کی محبت شتا اتفاق شتا ولی کتاب اللہ نشتا زمائی عزت من دا من دا کتاب ہوتے دے قرآن ویلیو قرآن پاک ویلیو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. رب کریم وی اے زمان بندگانو جنگی گئی ما کچر خپل منس کی کلیمی والاو جنگی دل بزدیلی بدر کراشی اسلامی حکومت بمو ختم شی ختم شکو نا پٹول دنیا کی نن نخکاری. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ وی زمان بندگانو خپل منس کی جنگی گئی ما کلیمی والاو کو جنگی دئی نو بزدیلی بدر کراشی حکومت بمتسنس شی. نن زمون حکومت اسلامی نشتا امت کی بزدیلی راغلے او دی پلو گو رہی ہر زی کے جنگ او جنگ دے ہر زی کے سشے دے جنگ او جنگ دے امت چکل جنگی دا اللہ مدد بدے امت سرنی. حدیث کی او واقعہ راغلے دا علماء ناس دی نبی علیہ السلام پا مسجد نبوی کی اعتکاف تناستو نو دے اخیر عشرہ کی لیلت القدر بھی کنا او اللہ وی لیلت القدر خیر من الف شہر یوش پا د قدر د زر میاشتن بہتر دا. اللہ ورطا وحی روک اخبال حبیب تا چی فلانا ایش پا بھائی نبی علیہ السلام پا دی خوش آلائی کی روو تو چی دی امت تا ہوئی چی فلانا ایش پا بھائی او بیا باغ آوا نو بس اغشپی لبا امت راتلو اغا سوابون بے حاصلول. دا اللہ حبیب چی کلا بار رووتو دیو دو کسانو جنگ شو اگر یو بل پسی اسلحن دا راغستینی یو بل پسی لرگی راغستینی یو بل اللہ سچولے دخلی جنگ شو آ حکم اللہ پورتکو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محیر کو دیکھیں پی خبر بار دا دو کسانو دا جنگ دو دو جنا دا دوارو جہانو سردار موجود دے را لے گلے شوے حکمی دا پیغمبر نئیر کو نو دا دو کسانو پا جنگ خیر و برکت پورت کی گی نو چٹول جنگی گی نو خیر و برکت بکم دے کی پاتی شیش دیکھیں پہا برا بات نن مونگ سردہ اٹو کشوی کتاب اللہ دا منز نو تے دے اے راغل مدد دی امت تا راغل مدد آغا دا جنگ او دا اختلاف دا وجن پورت کی دا تاسو قرآن شریف کی دا احد واقعہ سو پی روا و ریدا دا راغل مددو لی واپش دا اللہ حبیب پخپل و لاسون و صفون جوڑ کر او اللہ اخپل حبیب تا دا امور حربیو او دا جہاد دا تعلیمم دا برن ورکڑے ہو. یو کسر علا ذکر کولو اس جرنیلان دا پاکستان او یو زیبل زیراغلیو دا احد دا جنگ اغا نقشے کتا وی ٹولو چگے کی وی جڑل میدان دا احد کی چی دادا اللہ حبیب کم ترتیب جوڑ کرے ہو دی کی دا شکست سوچ نشتن پدا سی ترتیب سرے مرچے جوڑے کی یو پنزو سو کسانو لے وی جبل الرومات ورتوائی وی دی غربانے کی نہیں چی دشمن دا شاہ دا طرف نا پا منگا حملو نکی او پاغی امیر جوڑ کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ او دے ور تو فرمائل چھ گورا کدا دشمن زمون نہ غوخی پرے کئی کنا خوچے ما حکم نی در لے گلے دا مرچہ بن پرے زئی جنگ شورو شو کافر منڈی کی ٹول تختے دل دئی چی برا اکتل میدان خالی پرو تو چا غنیمت را ٹولو لو چائی پس منڈی والے ددی پنزو سو کسانو پا منس کی اختلاف را گئے راغل مدد واپس شو گئی خبر والے راغل مدد واپس شنن تا سو گرے پیو جماعت کی اے پنزوس کسان دی قسم دے کر دی پنزوس سزڑے یو بلے یو شانتے دے دا اللہ مدد پا کم زین رازی دا اللہ بننے گا دا کم مسلمان پزر کی چکینا و حسد ویتا سو گرے پا دی خوب ہوئی گئی کنا چستا سو یو دوس سر سوک دشمنی کئی نو تا سو دا غدوس مرگرتیا کوئی کنا کوئی کوي کنه دا چا چې کلمه ویلی او ایمان او توحید دې پکې دا د الله ولی دې تاسو قرآن شریف کې وی الله ولی الذین آمنو چا کی چې ایمان دې نو دا د الله دوست دې او اولیاء سوک دی الذین آمنوا وکانوا یتقون دا دا اللہ اولیاء دی او حدیث قدسیم کلوائی دا اللہ حبیب ویچ رب العالمین فرمائی من عادا لی ولیا فقد آزمتہ بالحرب سوک چی زمان دا اولیاء سر دشمنی کئی زمان اور تا اعلان جنگ دے دا اعلان جنگ چا سر دے وقت دا مسلمان سر دشمنی اللہ دا سر اعلان جنگ کرے د مومنان مبارک خو الله دا ویلی کامل مومنان بسو کی وای دی ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دا کامل مومن حال له وای الله مال بخنو کی مونگ نمخ کی چسو کی مانے روڑے او دادینی مونگ ترا رسول ای تبخنو کی یا اللہ کمڑ دیو که جوندی دی خوچ مومن دے زما پزل کی ور سرکینا او حسد مگر زے نا دا قرآن آیات تکن رے زما عزت مندو دا ٹول خبر با علم مخل رازی چی مونگ او تاسو قرآن شریف لکینو کینو بکنا او کنن کینو انو چالا با نقصان ور گئے یا سڑے وی جی رزو خو مخیم نیم ناس وائندبم نکینم نو دا اللہ دی دین لے نقصان ورکول شی دی دین محافظ سوک دے دا علماء گرے ناکام کی گی نا کتا سور سرکی نا یک نکی نا دا اللہ پیغمبر فرمائی لی پرز دا قیامت ببازی انبیاء رازی یو امتی بی ورسرا بازی انبیاء برازی دو امتیان بی دام مونگ تخپل پیغمبر ویلی بازی انبیاء بتشتور را روانی یو امتی بی ام پیدانی نوح علیہ السلام نه نیم سو کالت دعوت زمانہ دا یو قول مفسرین دا ذکر کړی چې لسو کسانو ایمان راوړ او زیات نه زیات قول څه دی وای دوه کم اتیاو کسانو ایمان راوړ او د لوط علیہ السلام باره کې قرآن شریف وای فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین د لوط علیہ السلام اخلاص لو ګورا د انبیاء او درد لو ګورا نن حکمونگ بیان کونو ایمان سروایو چی مونگ کی دتا سنا عیبونا ڈیر دی مونگ کی دتا سنا نقصانات ڈیر دی انبیاء پا ہر لحاظ کامل و مکملو لیکن داغ اخلاص باوجود لوط علیہ السلام پینزو خارونو تا اللہ را لے گلے او اللہ وی فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین دا یو کور نا بغیر پدی پینزو خارونو کی اچھا ایمان نو روڑے نو کنه کې نه نو غره دا سره وټونو مثلا نه چې دا امام غني چرته منبر ای له ولار دی ناکام وشي ناکامه کیږي وسوک چې سو قران ته نکې نه کوي چې موږ نه انسانان جوړ شي نو دا الله او دا الله د حبيب په تعلیماتو به موږ او تاسو نه انسانان جوړي اے قسم دې کوي یو سړی سور دنیوي تعلیمو نو کی او چې د نبی علی سلام تعلیمات او تنز دینی د نه انسان نشي جوړې دې انسان به جوړيږي موږ نه پس د نبی علیہ السلام په تعلیماتو باندې دیو جن دی ته موږ ځان محتاج غنو دیو جن ټول شوق سره د قران شریف درس ترازی الله بستا سو په عمرونو په بال بچو زندگی کی خیر واچي ادی په لګورې کده چا زندگی په داسې حال کې ختم شو چې د قران خادم نه نو الله به شهادت مرتبه ورکړي د شهادت مرتبه به الله ورکړي کم سړی د دین په خدمت کې وفات شو کنه نو دته به شهادت مرتبه الله ورګه دا واقعیا د قران ختمونو کې زار زوا مفتی شفیع رحمت الله علیه یو ډیر مشهور لوی عالم تیر شوی زمونږ علماء دی وبندو کې او د قران شریف دا تفسیر هم لیکلې معرف القران د سوره بنی اسرائیل تفسیر سره واقعیا ذکر کړي وای دا تفسیر چې می سوره بنی اسرائیل تر رسول نو بیمار شو ادا سی بیمار شوم چې ما وفات کیږي نو نور به اس ارمان نہ رات لو خدا ارمان برات لو چې د قران شریف تفسیر به نیمګړی پاتې شي وای دی سوچ سوچ کې الله ذهن له خبر راوستا او یا غټو الغم زما لری شو ا خبره سوا چې د قران شریف تفسیر ختمول مقصد نه دی خپل زندگی د دې کتاب په خدمت کې ختمول مقصد دی چت د دې خادمی او بس زندگی دې ختم شونه بس کامیاب وي ٹھیک ہے خبر وا الله دې موږ او تاسو د قران شریف صحیح خادمان جوړ کړي نادری سورتونه استا سو پاتې دي د دې ان شاء الله مختصر تفسیر ذکر کوم ګوره د قران شریف نا ویلو نا مقصد عمل لے یو خدا سے کوي د فرض مز پس د ادری واړه سورتونه وای سنت طریقه دا وای وکړه کور کې زنانو تم وای خپلم د هر فرض مز پس د ادری واړه سورتونه وای دا سنت طریقه دا او د سبا او د ماخام د مز پس درې درې پیری وای د سبا او د ماخام د مز پس سری او د دوارو جهانو سردار فرمایلی کم مسلمان ساری مز پس او د ماخام مز پس دا اخیرنی سورتونه درې درې پیری وای نو الله به هر یو شینه د ته حفاظت ورکی دا هر تکلیف د شینه به ساتي او دا سم کوي چې کله ود کیږي کنه نو د دوارو جهانو د سردار طریقه دا وا چې بسترې له نبی علیہ السلام راغی دا الله سونه به دا سراج مکن او دا درې واړه سورتونه به ولستل او بیا به په دې لاسونو کې چف کړي نو نو به په مخ راخ کل بیا د بدن په دې حوالی سي او سمره چې بدا لاسونه مبارک بدن تر رسیدل نو بدن به مسح کو دا سی به درې پیری کول په دې درې پیری پوښوي یو ځل به وې نو په لاسو کې به چف کل او ځان به په مسح کو او دا الله حبیب بیا دوباره وې په لاسونو کې به چف کل او بدن به مسح کو بیا به درې پیری وې تاسو چود کیږئ نو دا سی کوي تاسو چود کیږئ نو دا سی کوي دې درې واړو صورتونو تکلم معوذات وې پا کسری دو واو سرا محدثینو لکلی یا فتح سرا معوضات یا معوضات بعض علماء ور سر دام ویلی چی سورہ کافرون چی ور سر راجمشی نو دی سلور وارو تسوئی مرقات او دی نور شارحینو لکلی چی دا سلور سورتونا دیتا معوضات وئی او کل دی دواو تا معوضتین وئی دی اول سورت تا سورہ اخلاص وئی او دی تا سورت توحیدم وئی سورة المعرفتم ورتوی او مفسرینو د دې یو سورت تقریبا 22 پوری نمونه ذکر کړي او یاد ساتای چې دا یو سوره اخلاص چاز دکو کنا نو ټول ایمان او توحید وزد کی دیو جن دی ته وی سلسل قران اے سلور آیاتونه دی او ډیر مختصر وقت به لګي خو ثواب سوره لک لس پاره تلاوت چې سوکو کی نو دری پیری چی دا سورتو وی دا سشوالا کسلے چی قرآن شریف ختم کی او حدیث کے راغلی ابن کثیر ذکر کری کم مسلمان اے عقیدہ گور ایمان او توحید شرط تے نا دا کم اعمال و ثواب چی دی دا پار گور ایمان او توحید شرط تے نا مسئلہ دا اللہ ازمونگا استاس و قائد دا قرآن و سنت مطابق کی کدی او سڑی عقیدہ کی گڑ بڑھ دے نو دا آغا اس شید اللہ پا دربار کی قبول لدے نو ایکم مسلمان چې صحیح عقیده سره لس پیری سوره اخلاص وې نو جنت کې ورته الله یو کور جوړ کړي عمر رضی الله عنه چې دا حدیث واورېدو و یا الله حبیب چې په لس پیرو ویلو په جنت کې محل جوړيږي نو موږ خو ډېر ډېر محلات ځان له جوړو دا الله حبیب ورته وي کته ډېر وې نو دا الله خزانه ډېرې دي سمره چې ته وې نو په لس ځلې ویلو باندې زمای عزتمند وسکيږي یو یو بنگلہ پا جنت کی جوڑے گی یو یو بنگلہ پا جنت کی جوڑے گی او دی صورت دا ثواب بولے دمرا ڈیر دے بائے صحابو دی صورت سرمینہ وا اللہ حبیب ورطہ دی جنت زیر ورکڑے یو نبی علیہ السلام ابن کثیر حدیث ذکر کڑے روانو ابو حریر رضی اللہ عنہ ورسرو یو مسلمان دا صورت لستو او نبی علیہ السلام تلاوت واردو نبی علیہ السلام فرمائل وجبت نو ابو حریر رضی اللہ عنہ ورته وای چې سور ته واجب شو وی د دې صورت په ویلو ول جنت واجب شو یو صحابی بخاری شریف کې راغلی غزا کې امیرو نو امامتی به ور کولا نو چې نور قران به وی اخر کې به ورته سوره اخلاص وی عمر ګور ورته وی چې ګور دا نور آیاتونه او نور تلاوتو کې بدی اکتفا کوا بیا ور پسې سوره اخلاص ولې وی نو صحابه خدا سي زموږ استاد سو د مینت او د بیزته امامتی نه وکړه او ورته کوم خوخه خدا سي امامتي بدر لکوم او کوم خوخه ني خپل کار کوي او دا پټولو کې غره او بهتر نو چې کله واپس مدینه منوره ته دا د مجاهدینو ټوله راغې نو چا دا اللہ پیغمبر ته وی چې د بداسې کول الله حبیبی تپوس ته کوي دا د بداسې ولې کول ناغوی چون کې دې کې دا الله توحید دے او زما د دې صورت سره مینا دا الله حبیبی خوشخبری ولا ور کوي چې الله د سره مینا ساتي د سوره اخلاص سره چې د شاه محبت وی دی سره د الله رب العزت مینا دا او اصل کې علماو لیکلي مختصر ستاسو روان دیوام ورنه علماو په دې یو صورت کتابونه لیکلي او په دې یو صورت تفسیرونه لیکلي دا د ټول قران شریف خلاصه ده علماو لیکلي وای دي صورت ثواب دی و جن ډیر دی چې ګوره سمرا آسمانی کتابونه دنیا تراغلی او سمرا انبیاء علیه السلام دنیا تراغلی نو دا غي د دعوت دو لنډ خبرې وي ما ته هم سوچ ته کنه لکه مخکې د مولانا صاحب وي چې خبرې بیا دوی ویږي په خبره باندې سوچ سره ناسی خبره یادوي د دین خبره یادوي د تمام آسمانیو کتابونو د انبیاء علیهم السلام د دعوت خلاصه د صدا انبیاء علیهم السلام چې دنیا ته راغلي دوه خبرې کړي څه خبره د الله د شان سره مناسب نه وي او کافرانو جاهلانو د ځان نه جوړې کړي وي هغه نفي کړي او څه خبره د الله د شان سره مناسب وي د الله د جلال سره مناسب وي نو هغه صفاتونه الله له ثابت کړي دي دا د ټول آسمانیو کتابونو خلاصه ده زمون استادو کلمه کیم غره دا دو خبرې دي لا اله الا الله سی نفی کړي نو څه خبرې دې اس بات دي نو د تمام آسمانیو دینو خلاصه ده هغه خبرې د الله نه نفی کول چې هغه د الله د شان عالیه سره مناسب نه دي او هغه خبرې ورته ثابتول چې کوم خبرې رب العالمین د شان سره مناسب دي ګره دې کیم وای الله احد دا ورته ثابت ای الله الصمد او بیا رستو وی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا قرآن شریف کی چې کم صفات الله ځان ته ثابت کړی دي اغه ټول خلاصه ده د صورت او کمی خبرې چې نفی کړی دي اغه ټول په دې صورت کې نفی ني لکه تاسو ګوره ټول قرآن ویلې نو کله به کافرو دشمنانو د دین وی ید الله مغلولا ان الله فقیر دا خبرې مې ویلې کنا او کله به وی اتخذ الله ولدا نو دې سورته غټولې خبرې نفی کې او څومره خبرې چې الله ته قرآن شریف کې ثابتې وي غټولې ورته ثابتې کې نو دا د ټول دین خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم قل حبیب دی امت دی فرمایا هو الله احد شان دا دے چی اللہ یو دے او بعضی صحیح روایاتو کراغلی چی بعضی مشرکان دا اللہ حبیب تراغلیو وید کم رب طرف تا مونگ رابلی مونگ تے نسب بیان کا نو دادو ہوا زمیر اغی تراجے دے ہا غزات چی دا غبارکی تپوس کا وی اغا اللہ یو دے اللہ الصمد اللہ بی نیاز دے بی حاجت دے ټول مخلوق الله ته محتاج دی خو الله یې چاته حاجت نشتا دغه شان ده کړه تاسو قران شریف کې وکتل ټول ورته محتاج دی والله یې چاته محتاج نه دی نوح علیہ السلام ورته محتاج وکنا وی رب انی مغلوب فانتصر زکریا علیہ السلام ورته محتاج رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دارنگی ایوب علیہ السلام ورته محتاج دے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین موسی علیہ السلام وئی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ جسر علی گز محتاجم ویا ایها الناس انتم الفقراء الی اللہ اے ٹول خلق ٹول اللہ ته محتاج ای او دا اللہ چاله ضرورت شتا اچھالے ضرورت نشتا کله ګوره ژوندو انبیاء یو خبره د الله په حضور کې پیش کړي خو چې الله له خوښه نه ده هغه نبی ته وي خبردار دا خبره به نه کوي تاسو سوره هود کې لوستی دي ابراهیم علیه السلام ته فرشتې رالی د بچی زیره ورکو به ورته وي مونږ د قوم لوط د هلاکت د پاره الله رالیږلی یو ابراهیم علیه السلام شفاعت شروع کو وی دای دی هلاکیږي نه لګ مهلت دی ورته ملاو شي رب کریم وای یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. زما ابراهيم دې خبرې نه مخواړوا زما حکم او فیصله راغلي دای به هلاکی ور حاجت چاله نشته کنه. اے د دواړو جهانو سردار جاړي ابو طالب د پار دواګانې غواړي ما او تا د پارې جړلې چلا پیدانو نو ابو طالب د پار به څنګه نه جړل وہی راضی. انک لا تهدی من احببتا ولکن الله یهدی من یشا. نوح علیہ السلام د بچی د پار جاړي و یا رب ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. الله دا بچے خو زما بچے او ستا فیصله ټوله حق دی دا ولي غرق شو. رب کریم وای انه ليس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعذك ان تكون من الجاهلين. اخو الله الصمد الله بحاجته بنیازره. علماء لکلی صمد غزات توئی ما یسمد الیه فی الحوائج چه په حاجتونو کی داغ طرف ته قصد او اراده کی دیشی. او بعض مفسرین د بای صحابو ندا نقلم کړي صمد غزات ته چه ټول ورته محتاج دی خودی چاته محتاج نه دی. صمد غزات لوی ټول مخلوق ورته محتاج دی خو الله چاته محتاج نه دی. صمد غزات ته چې ټول ورته محتاج دی خو هغه چاته محتاج نه دی. ټول خلق الله ته محتاج دی کنه. ای بلکې دا مسله ده شریعت دا علما ناس دی وای څومره چې پچا کې احتیاج ډیر وي دوره درجه الله سره نږدې کیږي. علما وی کلی واتخذ الله ابراهیم خلیلا وای دا خلیل د خلت نه ماخوذ دی. خلت حاجت ته وای چونکه ډیر محتاج و الله ته نو الله ته خلیل جوړ کو. ٹھیک ہے خبر بات. او بندکی چې څومره احتیاج وی الله ته دومره دی الله ته نزدیکی. نو صمد غزات لوی چې ټول ورته محتاج دی خدای چا ته محتاج نه. تاسو لتیر شول سوره فاطر کی الله وی ایها الناس انتم الفقراء الى الله. اے خلق ټول الله ته محتاج یی او الله اچھا ته غره حاجت او ضرورت نشتا. کل انبیاء علیہم السلام گره دنیا کی د باز خلقو د پاره شفاعت کړي و رب کریم د طرف نه حکم راغله. سورہ ہود کی در لتیرشی ملائک ابراہیم علیہ السلام ترال وی مونږ د قوم لوط د هلاکت د پاره الله را لې غلیو. نو حضرت ابراہیم علیہ السلام ډیر رحم دلو هغه شفاعت شروع کو چې لګ مهلت ور کوي او دای به ایمان راړي و رب کریم فیصله خوشی وکنه ور د الله فیصله شوی خو خلیل الرحمن شفاعت پیش کئی چی لگرست دیشی. رب کریم ورتوی یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. زما ابراہیم مخواڑوا او دا سفارشون مکوا زما فیصل راغلی رد کی گینا. اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے ټول مخلوق ورته محتاج دے. ادا یو مسلم یاد ولر ایتا سو درس کی واور در اے دا اللہ زنی صفات آغا دی چی اغا مختص صفات دی. زمان استاس دی پختنو کی دا یو رواج دے چی بازی نمون دی نمگڑی کئی او غلط ہے یو خو نم نمگڑی کول او غلط نم غستن دا گناہ کبیر دا غلط نم یو بل مالش چی سی سی نم ور تیخ ہے نو اغالی او کده چانون ده شریعت نه خلافی نو ده علماء ده مشوره مطابق نم بدلول پکار دی. اللہ حبیب باید صحابیات و صحابو تا ده اغای نمون بدل کری و زمون ده ملک ده طریقه ده عبد الصمد چی چاله نم کی ده نو اغل صمد وی او عبد الرزاق نم چی چاله کی ده اغت رزاق وی او عبد الرحمن نم چی کی ده نو اغت رحمان وی او ده مشهور بزرگ شاعر عبد الرحمن بابا رحمت اللہ علیہ جی تیر شوی دل غباز مولیان پا ممبر ام رحمان وی پی گئی پا خبر بالا نوام غریبانان منو بس گیلو کی چی پا ممبر مولیان آستی آگا وی جی رحمان بابا ویلی اے با رحمان بابا نی عبد الرحمن بابای پی گئی پا خبر بالا رحمان خود اللہ نم دے دیو جنگورا ہر مفسر معارف تفسیر روح المانی ابن کثیر سمر مفسرین چی دی دی ټول لیکلی چې عبدالرحمن اور فضل رحمان پر احمال ویل گناہی کبیره را او ناروا دی پیگه پا خبر با دا ناروا دی او بعضی خلق یو قاعده ذکر کئی خواه قاعده دی دی که ندا تا سم دی طالبانو باوری دی ویجوز لشورای ما لا یجوز لغیرهی ویر شوراو تا اغشه جائز وی چی نور شا تا جائز نی اغدا سی مسئله ندا زنو وقتی یو شاعر اشعار جوڑای نو دیکھ دا نحوی او دا صرفو دا قواعد و لحاظ کئی نو وزن شعری نو جوڑی گی نو دا وزن شعری شو جوڑی دو دا پارا کئی او شاعر دا صرف او دا نحوی یا دا معانی او دا قواعد و نخلافو کی نو دا ور تا جائز دی دا مسئلہ ننا چیز اللہ او دا رسول مخالفت شاعر لجائز دے و نور چا لنا جائز دے پیگئی پا خبر بانے تا خبر ورسی دے کہ اللہ او دا رسول مخالفت اچھا لجائز ندے لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ الصمد اللہ رب العزت بے حاجت دا اغا صفاتی ثبوتیو اللہ تے دا خبر ثابتی کہ اس نفی کئی لم یلد دا اللہ اولاد نشتا نی لونشتا و نیزامنشتا گونا دا مختصر جملہ دا و تاصل آغا یهود و نسوارا و مشرکان جو قرآن درس کی ناس پوئی کنا چی یهود و عزیر ابن اللہ نسوارا و المسیح ابن اللہ دا مکی مشرکان و الملائکت و بنات اللہ لم یلد سر اٹولی خبری رت لم یلد دا اللہ اولاد نشتا نی لونشتا و نیزامنشتا و لم یولد او دا اللہ دا چا اولاد ننے ولم یکن له نشتر دی اللہ لرا کفواً احد برابر پا اس یو صفت کی حصو کم ایدی ایک سوچ کوئی اللہ دی منگو تاسو پخپل کتاب بانے پوہا کی یو مسئلہ علماء کرامو ذکر کرے ویدی ایمان نپس لوے نعمت سدے چیو سڑی تا اللہ ایمان و اسلام اور نصیب کو ویدی ایمان نپس لوے نعمت دے دو قرآن اور سنت صحیح پوہا دنیا کی جدا سمر گمراہ فرقی دی او پا مختلف گمراہوں کے لگیا دی دا دا سوء الفهم نتیجہ دا پی گئی پا خبر بانا دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا خبری پا صحیح مقصد پوشی نیوی نو پا گڑو وڑو روان دی او اغیتا دی دا دن نو میخے کبیدات دی کرسومات دی دا دا سوء الفهم نتیجہ دا دیکھ گورا علماء لکلی چی دا علم یلد کی دا کم مشرکانو نفیوکانو دا خود دنیا کی موجودو ولم یولد کی چرکم مشرکان و نفی کئی نو داخو پا دنیا کے دا سے کافر نتیر شوے او نو اس شتا چگنی داغد دا کی دی گنی چی اللہ دا چا اولاد کے اللہ لوالدین چانی دی ثابت کری پا کافر ہوکے ہم مشرکان دیر دا سے شتا و تیر شوی دی چی اللہ تے لونہ و زامن ثابتول ہم لونہ و زامنو کی دو خبری دی بعض مشرکان ورت حقیقی زامن و لونہ ثابتول او بعضو بوی چی حقیقی اولاد نشتا خدا نیکان خلق لک د زامنو پشان دی او حقیقی لوڑے نشتا خدا ملائکی د لوڑو پشان دی لکا مور والدین د بچو نا مجبور کی او زنی وقت بچی خبر خام خام نی دا نیکان خلق او دا ملائک اللہ تا د زامنو د لوڑو پشان دی تو گردا سے کافر نے ترشوی چل اللہ لی والدین ثابت کری نو ولم یولد کے داغی نفیو لے اوکا قرآن خود فائدی کتاب دے دی کہ فائدی خبر خونش تکن نو باز علماء دے دی اشکال جواب پدی طریقہ کرے چی دا لم یلد داو دا ولم یولد دا دغی داوی دلیل لے ایتاسو گرے دنیا کی ہم سوکے ہو داو پیش کرنے چی دلیل پینی نو داو بلا دلیل ناقابل تسلیم وی داو بلا دلیل ناقابل تسلیم تاسو مشرانم چی جرگہ کوئی ورتوئی بھائی رانا گواہان راو لے دلیل پیش کا بدل توئی لم یلد دا اللہ اولاد نشتا نو خامہ مشرکان بوی دلیل پیسرے وئی کافرت منی ولم یولد چ اللہ چا اولاد نے دی توئی مسلمات دلیل مسلم دی توئی چ دشمن منی او دشمنم پیچپشی او قران دا سے مسلمات ذکر کئی وئی اے کافرانو دا اللہ لون نشتا زامن نشتا وئی دلیل پیسرے وئی ولم یولد دا ختم منی چ والدین نشتا نستا دا منل دا دی دلیل چلم یلد دا اللہ اولاد نشتا اب آج علماء دا دی اشکال جواب ہم دا کرے چی چونکی دا صورت مقصد دے نفی دا شرک او نفی دا شریک و شریکان درے کسموی تا سم چی کاروبار کوئی پا دے خوب پوئی گئی دا یو 1500 روپئی دی دا بل زر دی نو دا زر وارا شریک دے خو مرتبہ اچھا دا کنن او کله داسی وی چې دواړو 1500 وی نو برابر شریک دی، برابر شریک دی. در لم یلد کی وی دا اللہ خکت شریک نشتا، زکر لونا و زامن دا والدینو نکتی، لم یلد خکت شریک نشتا. ولم یولد کی وی والدین دا بچو نمشران وی وی برا شریک نشتا. ولم یکن لو کفوا احد کی وی برابر شریک نشتا. نو پورا نفی و فرمائلا، کت شریک نشتا، برا شریک نشتا، مساوی و برابر شریک نشتا. اللہ دې موږ ته سول پدی د عمل کول توفیق راکړي. نشته دې الله لرا برابر حصو کم په یو صفت کې. اگر دا علماء پی پویږي دا احد نکره ده، او د نفی نرستو وروړي پدی کې عموم دی، یعنی دا الله کم د خدای توب صفات چي دي کې نبی ولی مړے ژوندے بادشاہ پیریان ملائک انسانان حصو کم ور سره برابر نه دي. عموم سره نفی و فرمایلا چې دا الله کوم صفات دی، لکه هر ځای کې د علم په اعتبار څوک حاضر او ناظر دی، هر ځای کې د علم په اعتبار څوک دی، الله موجود دی کنه. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، هر ځای کې د علم او د قدرت په اعتبار الله ارچا سره موجود دی، هر ځای کې حاضر ناظر څوک دی، دا سبل څوک کی دی شي اوس کو څوک وایي چې پیغمبر حاضر او ناظر دی. او یرا پیر سیبم د مورید د کور د حالات نه خبری، نو دا د حاضر ناظر په صفت کې د الله سره د شریک دا رنګه عالم الغیب سوک دے. اوس یو ته چې بای فلانی جه کې غنک چې تورې ان ته کې غل روز ویګه په خبره باندې اکوړو تعویذونو والا فرض یې کی کنه ها ادا سی کنه ګره قران لچی سګلی کې دا خلق به وهمیان وي. بعض خلق دیو هم په مخه کړی، بعض مسلمانانو عادت دای چې پلا رزي کنه او یو کاغذ مو دی نو یې چې ته پاک نمونه وای په کنه چا دیوار کې کی دی، نو بعض سړی چې دیوار کې کاغذ وګوري او چاره باندې کوډی کړی پیګه په خبر روان، نو لکه کوډی در باندې وکړي نو پر کوډو کې ستا مرګ او ژوند او نفع او نقصان دی. نو بیا که چرته صحیح عالم تراشو خاور ته صحیح لار وخی، او کدا سے چرتا تاویزگر او دی غلط و دمگرو تلر شی نا غریب وهم را پا مخکڑے دی نورم وهمی کیا ورطوی چاو کن دا غطابان چا پیریان کی نولی پی که پخبر آمان او کل ولووی لس کسان دی نا غریب وی خوز بسنگ چلی وی بس پیسی پر یہ لگی شکرانا با دا کین واو پی که پخبر آمان ستا سکر دی چولو عوام دای و طریقہ دا خود دین بارا کی بیازم انگا کلکار نکے کم ڈاکٹر لچی او بیمار لڑ شی اوا خطرناک یو غ بیمار لمخامخ وای چې ته ختمه خلک ا ډاکټر نه لیونی وای کنه وای ولا و یاره خدای دې خیرین ولکه ډیر خلکو نه باور دي و یو ډاکټر له لاړو ما الله دې داسي وکي داسي وکي ما له تسلی را نه کا نو دا چې جمعات کې ناشته و غو همي چړي له و هم نورم سیوا کو نه بل خیري پکار دي که دعا ولا پکار ده. نو بیا اغله وای چې پتا خو چاته ویزونه کړی دور دور پیسې براکه او چې ته لاړ شي بالغ کې بری پراتی یا ستا سکور کے غال مارے میں داغے کی بپراتی یا ستا سکلی کی قبرستان لے ناغے کے غفلانے قبر نے اغشار قبر کی بپراتی کل اگر پکی دا سم کئی چورتا پیسی میں سیور کی ہوتے اغسے ہیر میں ہروئی نو دے ناستی او تاویزو نو رو گرزی گی دا با دی خلقو دیرو کتری دا سی تبا ناستی او اغا تاویز رو گرزی گی. علماء کرامو لکلی دا ساہر و جادوگر ہوئی سوچ کوئی دا اللہ بندگانو دا دوارو جہانو سردار دے دا تمام انبیاء و امام دے کنے دے اے مشکات شریف دا حدیث و کتاب دے دا دوارو جہانو سردار موز لراغے او چو موزی کولو نو پخوا خود رانا منا انتظام نو کنا نو چو سجدی لطلو اللہ سے دا لڑم دا پاسکی خو لڑمو چی چلو دا اللہ حبیب. مشکات شریف حدیث دے دا دوارو جہانو سردار فرمائی لعن اللہ لأقربا لا یدع مصلیا ولا غیره ولا نبیا ولا غیره وی اللہ دے لرم حلاک و تباہ کی دیکھو نبیم نپریزی و غیر نبیم نپریزی مسکہ ان کے ام نپریزی غیر مسکہ ان کے ام نپریزی. ایمان والو سو چکی دو دوارو جہانو سردار تا خود لاز دلان دے پتہ نلگی او تاویزگر لستا پکور کی دو بالغ دلان دے تاویز کاری پھنگے پخبر بار او کلب واز عوامو یر پیریان دی ور سرا نو چا سر پیریان یا پغیبو پوئی پھنگے پخبر بار. نو عالم الغیب سوک دے اللہ دے دا اللہ سر پیس صفت کی حصوکم برابر نشتا. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دا عام مشاہدہ چی یو مال او خزانہ گٹل مقصد وی خداغی حفاظت مقصد وی کہ یو سڑی سر اڈیر قیمتی خزانہ لاس لراشی غدلے دے حفاظت طریقہ نورزی پختانم وی کنو افلانی یر اڈیر خشو دے منتے خوچی سنبال بیکڑے شی کنا پی گئی پی خبر با دیر خلق لے او قیمتی شی لاس لور چی خو سنبالو لے نشی دا توحید نا قیمتی خزانہ نشتا. سورہ اخلاص کی دغه خزانه ذکر شو. اوس څومره چې خزانه بهتر وي دور داغي دشمنان خطرناک دي. دا دوه صورتونه د دې خزانه د حفاظت طریقه ښایي چې ګوره خزانه خو د سورہ اخلاص او سورہ توحید او سورہ معرفت کې زده کا. خو د دې دوه قسمه دشمنان دي، یو په نظر راضي یو بل په نظر ناراضي. هغه په نظر چې راضي داغه نه د بچاو طریقه سورہ فلق ده، او چې په نظر ناراضي داغه نه د بچاو طریقه سورہ الناس ده. او دا ګوره ډېر عجیب صورتونه دي. حافظ ابن قیم رحم الله دا یو لوی عالم تیر شوی. حافظ ابن تیمیہ ابن قیم رحم الله مرقات لیکلی وای کانا من اولیاء هذه الامه. دا دواړه د دې امت دا اولیاء کرامو نو دا یو کتاب ده بدایع الفوائد د حافظ ابن قیم رحم الله. د دې دوه صورتونو تفسیر لیکلی ورد اللہ حبیب فرمائی دی ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. سمر پناہی چی چا حاصل کڑی دا دی دوار سورتون غنت پناہی پا اس طریقے ان حاصل دی. دا دی نمخ کر اللہ حبیب سورت سورت دمونا چی پا باب الاستعاذ مشکات و دی نور و کراغلی اب دا اللہ حبیب وی و دا سورتون چی کل نازل شوی نو پا دی اکتفا فرمائی شوی دی وجن گورا دا دم نا دم نے دے علاج نے علاج دے دا سحر علاج دے د پیریانو علاج دے د جادو علاج دے چا باندې دا غلطی کوڑی موڑی بازی خلق کئی وګوره دی کی امتحانانا سر شتا بازی خلق له تکلیف وی بس ایمان او یقین سره دا دو صورتونه لسته. نبی علیہ السلام هم سحر شیو دا زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلک دے چې انبیاء علیہ السلام هم د سحر نه متاثر کیږي او د نبوت په معاملې کې اس خلل ناراضی ځکه دا سحر د بیمارونو یو بیماری دا او انبیاء علیہ السلام بشر وی بشر مانے لکامی بیماری رازی نو د سحر نم انبیاء علیہ السلام متاثر کی. او کم خلق چوئی چی انبیاء مانے د سرا او د سحر نم د بشریت د اندازی مطابق نو متاثر کی. دغه مسلک د معتزله دے تا اللہ پا حبیب بانے کور شوی وی او سلوی خرز یہی تکلیف او پتا ورتنے لگے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دو ادا مسئلہ دا خوب دا انبیاء علیہ السلام وحی وی دا انبیاء علیہ السلام خوب سوی وحی وی اے ما سیوا دا انبیاء نا دا بلچا خوب دلیل شری نا دے دیکھیں خبر بات لیکن دا میلادون والا یو خوب ذکر کئی جیرا عباس رضی اللہ عنہ ابو لہب پا خوب کیلی دلے او اغلوی اغوی جبتان جدا شویم نا دا جہنم پا اور کی او بس اگا گوتا مانے چی سوبیہ میں ازادہ کڑے وا نبی علیہ السلام زیر چورت ملاو شدوین زادہ کڑے وا وی بس داغی دا وجن مال راحت تے بازی میلاد والا دا خوب پا دلیل کی پیش گئی. حافظ ابن حجر رحم اللہ داغی اسو جوابونا ذکر کری سزم گا استازان کئی ایوی اول خدا پتنے لگی چی عباس رضی اللہ عنہ دا خوب لی دو نو دغا وقت دے اسلام روڑے ہو کنا. دویم دا مسئلہ دا کہ اسلامی میں روڑے ہو نو دا اصول الحدیث مسئلہ دا دا چی دا صحابی ہو حجت نرے. تو قول دا صحابی کی دا علماء اختلاف دے تو قول دا صحابی کی اختلاف دے خوب حجت نہ دے. دویم دا دے چکم میلاد والا دیو جن میلاد کئی چرائی خوب لی دلے نو دا تا پوس بکار دے چی پدی خپل خوب بانے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پا عمر کی چتا یوزل عمل کرے پی گئی پا حبر بانے پدی خپل خوب ای عمل نو کرے چی میلاد تار کال کے و میلاد مناوے. یو دا اللہ دا حبیب دا سیرت و صورت بیان دے آغا خو مسلمان بکالو سر لگی آئی آغی دا پارے او خاص تاریخ مکررول پائے کہ خاص خاص خیراتونا و جلوسونا و دا سیزونا استل دے تزمونگا و کابیرین علماء دیوبند و سویلی چی دا بدعت تے دی تیزم عزت مند و بدعت ویلن دا اللہ حبیب خوب لی دلے ہو او دا ملائکو پا ذریع ور تا پتہ لگی دلے ہو چی دا پی کوڑی شوی یو شار کو یو پا مدینہ منورہ کی آغی کہ دا گٹ دا لان دی دا دفن کریو او دا صورتونه دا غیر دا علاج دا پارا اللہ رو لے گل. بسم الله الرحمن الرحيم قل فرمائے حبیب اعوذ برب الفلق پناہی غوارم پرب د سبا باندی اے د فلق پلا مانا رتا سو قرآن کی تیر شوی یوشے چاودل لکہ سورہ انعام کی در لتیر شول فالق الاسباح فالق الحب والنوا پختو کم خلق وی زمون دا پختانا وی شپو چاودا کنا نو فلق چاودو تا وی او دیتا گورا پناہی غختل در رب العالمین د ذات پوری خاص دی کم خلق چی فوق الاسباب د مخلوق نا پناہی غواڑی نو دیتا شرک فی الاستعاذہ وی دیتا سوئی اور آگے مثالوں زمون پا دی معاشرہ کی موجود وی د اسلام نمخ کی دا مشرکانو دا طریقہ وا چیب پا یو زنگل و سہرا کی دی رشل وی بے اعوذ بے سید حاز الوادی زپناہی غوالم دا دی زنگل و علاقی و میدان پا غمشر پیری بارے اس مکستاسو خیالی زمون دا پختانا و ناپو ہوئی وی مونگ دا فلانی بابا دا پنج دلان دیو سو کوئی مونگ دا فلانی دا امسا دلان دیو او کال پا کال زی دا غنی کام سایوی نو دے شکرانہ پیش کی اغام ساونی سی دے لان دے تیر را تیر شی وی زد دے امسا دلان دے یعنی زمان دا دیتا شرک فلسطے آزا وی سو کوئی مونگ دا فلانی دا لمن دلان دیو وی زد فلانی پنج دا ستا دا سر دا پاس آئی دیتا سوئی دیتا شرک فلسطے آزا وی اسلام دے نفی کری چی اعوذ بی سیدی حاضر الوادی بنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بنی پناہی فوق الاسباب دا اللہ دا ذات پوری خاصتا نو دیکم اغرد دا شرک فی الاستعاذہ دے قل فرمایا اعوذ برب الفلق پناہی غوارم پرب دا سبا بانی من شر ما خلق دا شر دا غنا چی پیدا کری دی اور دا مسئلہ دا ہر شے چی اللہ پیدا کرے نو پاغے کی خیرم دے او شرم دے نو دا کم شر چی پکی پیدا کرے دا دین مونگ پناہی غوارو خود رب الفلق پنم بانے او حافظ ابن قیم رحم اللہ علیہ کلی وی شرو نگور دو قسم دی یو ظاہری شروی یو باطنی شروی ظاہری شر سرے لکا مار لڑم یو انسان پر پسی ٹوپک او کوتک روا و سستا بیزتیو کا دا ظاہری شرو ندی یو باطنی شر دے لکا شر کفر بدعات کینا حسد تعصب دے طول تا باطنی شرو نوی دے دے کی دے شر کی عموم دے ظاہری شرو ندی اللہ کا شر دا شرک دے کا شر دا بدعت دے کا شر دا تعصب دے کا شر دا رواج دے کا دا کینی او دا حسد دے خود طول نستا پنم پنائی غارم من شر ما خلق دا شر دا غن چی پیدا کری وی اگورا سلور سیزونے ذکر کری چی دا غن پنائی غفتنے شوی یو کی عموم دے و دریو کی خصوص دے ومن شر غاسق نرا وقب او د شر دا غتیارینا چې کله تیار خورشی وقوب خپل په معنا د دخول راځي شپه چې کله نیمه لورشی او پخش او دا تخصیصا نه ذکر کو همیشه لپاره غله چې غلا کوي نو نیم شپه کوي او یا څوک د چا د قتل په د پاره زینو نیم شپه یا بعض خلک داسي وی چې کوډه کوي نو هغه د شپې په دی وخت کې کوي د شر دا غتیارینا چې کله تیار خورشی ومن شر النفاثات في العقد او د شر د نفسونو پکو و هن کو نه په غټو کې ا دې کې یو مسلې له سوچ کوي او لما او طلبا چون کې نفاسات سی غر اغله نو بعض مفسرین دلته ذکر کړي چې دا کم سړی سحر کړو دا غلورو کړو لبید ابن عاصم حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي چې صحیح حدیث کې راغلی چې سحر سړی کړي لبید ابن عاصم او دا چې وی یره لونی کړه دا د امام ابو عبیده مفسر رحم الله قول له دې په خبره باندې ناو اصل کی اشکال دی خبره جوړ کړه چې دې کی صیغه د نفاسات راغله دا نو دین موصوف دا سر او باسا نو بیا بزنا نو سحر کول له پکې ضرورت را نشي د شر دا غ نفسونو پکو و هن کو نه پغټو کی نو دا غ نفوس ک د نارینه ودي ک د زنانو دی نو دا آیات او دا حدیث پا منس کی تدبیق امراغ ہے دا آغا شر دا نفسونو پکو و ہنکو نپا غوٹو کی چی غلط تاویزونا کئی او آغا کوڑی کئی ومن شر حاسد نزا حسد او د شر د حسد کوونکی نا کله چې هغه حسد سرګند او ښکار کی. الله دې موږ تاسو د حسد نه مساتي. ای زموږ د پښتانه نه الحمدلله پړې ورو صفات د اسلام دی مشتمل دی. او زموږ د پښتنو کې که حسد نه وي او د یو بل لا وجل نه وي پیږي په خبره باندې کټم دغه چې زری پږي. الله دې موږ تاسو ټول له حسد نه وساتي پیږي په خبره باندې. موږ تر چې جمعات کې را جمع کیږو دی با جماعت موسکو د دې مقصد هم دی چې موږ تاسو یو بل سره محبت راشي. کله ورباځي مسلمانان په یو صف کې ولاړو خو یو بل سره کینه او حسد دی. د مسلمانانو سره کینه او حسد نه دی پکاره. هر مؤمن چې کلمه ویلی نو دا د الله دوست دی. هر مؤمن چې کلمه ویلی دا د الله سره دی. او تاسو دوست سره چې څوک دشمنی کوي نو تاسو د دوست ملګرتیا کوئ که نه کوئ؟ او یو حدیث تاسو دی علماو ناوره وای من عادا لی ولیا فقد اذنته بالحرب. زما د اولیاء سره چې څوک دشمنی کوي زما ورته څه دی د جنگ اعلان دی الله وای. نو دغه مؤمن رور چې دی کلمه ویلی دا الله ولی دی کنه چې تا ور سره دشمنی نه نو الله را سره د جنگ اعلان کړي دغه خبره وای. تاسو له قران کې تیر شول الله ولی الذین آمنو. چا چې ایمان روړی دا الله ولی دی. چا چې ایمان روړی دا الله ولی دی. سره به کینه او حسد نه کې. او کله کوم مسلمان له پزړه کې کینه او حسد راتلو کنه زر زر دعا غواړي چې الله زما د دې زړه نه مؤمن د پاره کینه او حسد لري کې. د مؤمن سره د چا چې پزړه کې کینه او حسد راغی نو دا د تباہی اسباب دی. ګوره د حسد نه کفر جوړیږي د حسد نه قتل جوړیږي او د حسد نه د حق نه مخالفت جوړیږي. د یوسف علیہ السلام رونه دی او مؤمنان دی په اتفاق د مفسرینو. او ګوره د یوسف علیہ السلام سره حسد شو قتل لول تیار شو کنه شو او سو کال خپل والد محترم جوړولو دا د حسد نتیجه وا. دارنگی تاسو گرئی دی یهود بارا کی تاسو اللہ قرآن شریف کی تیر شل اللہ وی یارفونہو کما یارفون ابناءہو وی زما پیغمبر و زما دے پیغمبر حقانیت و صداقت دے دا سی پی جنی لکا خپل زامن چی سنگ پی جنی. وی یهود اولی مان مرارو اللہ در توی حسدن من عند انفسهم دکینی او حسد دو جنا. اللہ دے منگو تاسو دا حسد نو سا دی. حسد نا قتل جوڑی گی کینہ او حسد چا سرمکوائی وی گئی پہ بربانے. علماء علم پکار دی چی کینہ او حسد دینے کئی خپل منز کی ہر سوک گرہ ار سڑے پا خطا رکھے. ہم یہ استازو آغا با دا خوش طبیعتی میں او خبر کولا تا سولا میں مکم آغا بی ارس تقسیم دل نو دا طول و خلق و برخ پا کوشوا وی بیا دا حسد پاتی وی بی چی نور سو میشی داو پا دی ملیانو تقسیم کو وی گئی پا خبر بانے وی گئی پا خبر. اور آغا یہ مثال للا پیش کم تاسو بم گورا دا آغا مشاہدہ ہو کئی د دې باز عوام په منځ کې تاسو هم د پښتو ملک دی الله دې ټول خلق د غلط قتل او قتال نه بچ کی. او کله د عوام په منځ کې دشمنی راغلی او دیو بل رونه وجلی او دا مشران چې راشي کنه نا عوام روغ او کی او د پلار قاتل او ضرور قاتل او بخي دغه شان شي دي کني شي ډېر خلکو د یو بل ناجیز قتلونه کړي خو چې مشران مخیله شي مغی صلح او روغه کړي او د دو ملیانو په منځ کې نی لاس چولې نی یو بل پسې کوتک راغشته نی قتل کړي خو زه داسې څوک دی پیدا شي چې روغه دی وکړي پیږي په خبره باندې نه پکې قتل شته نه وال شته نه ټکول شته خو یو صلح یې نه کیږي پیږي په خبره باندې که کولی شي څوک یو ځل د یو څو کسانو روانو مال چا وي مایموږ پکې ستړي شي تاسو پکې لاړ شئ نه په منځ کې مال شته نه په منځ کې سشیشته ځینې وګوره په منځ کې د حق باطل مسلم نی ځکه دا یادو ساتئ د مسلمانانو اصولي مسائلو کې اختلاف بوي فری مسائلو کې د مسلمانانو یو بل سره دشمنی او اختلاف بني پاغي فروي مسائلو کې به یو بل له کفر نسبتونه نه کوي. قرآن شریف کې آیات دی ګورو ټول انبیاء او دین د فروع په اعتبار سره اختلاف پکیو کنو او الله وی ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فتقون. وی دا ټول پیغمبرانو دین ستاسو یو دین دی کله چې اصول د دین یو دی نو دین یو دی. الله دې موږ تاسو ټول لکینی او حسد نه وساتي. وی د شر دا غ حسد کوونکی نا اذا حسد کله چې هغه حسد سرګن کی. او اسلام موږ تاسو له اتفاق او د اتحاد سبق راکړي. دا د علما ناس دی وی جمعه جوړول سره ثواب دی جنت ته الله ورکړي کله ورکړي خو که یو محله کې یو جماعت شتا و هغه دی مسلمانانو ته کافی دی او بیا یو سړی وای چې زه بل جماعت جوړو نو دی به په دې جماعت جوړو الله جهنم لبوزی ولی دے دا امت پمنس کی تفریقہ راولی دا امت پمنس کی تفریقہ راوستل دمر الوی نقصان دے دا جمع ثواب شتا کنشتا او کپا یو مسجد کی یو دا سی دا سنت و مطابق امام نے او دا غیب آوجود یو سڑے پا کورا او پا اجرہ کی جمع کئی علماء لکلی دا جمع بدعت تے اسلام دے اتفاق و اتحاد حکم کئی او منگو تاو سر دا اللہ مدد با مل رازی چیزا منگو استاسو او گردہ سی اتفاق و اتحاد نا چی پا خلقو یو بل رونہ و مسلمانان و یو زلکم یو بل غنڈان و یو بیخو نفاق شو کنا زنبا صفاقو ظاہری اتفاق ممراولو نن دا اللہ مدد با منگو تاو سر اللہ رازی چیزا منگو اتفاق و اتحاد راش اللہ دے دا امت پا منز کی جوڑا و اتفاق و اتحاد راولی دیو جن امت کی تفریقہ دے کی نفرت پیدا کول او خلق دے دین بارہ کی پشک و شبہاتو کی اچول دا گر دیر لوی دا نقصان خبر دا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس او فرمائے حبیب پناہی غارم پپالن کی دخل کو ملک الناس چیغ مالک او بادشاہ دخل کو دے الہ الناس او معبود دخل کو دے من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسی چون کی نا چیغ رستو کی گیو پٹی گی چکلل اللہ ذکر واوری اور پا مو اتا سدا سی او دشمن اللہ مسلط کرے امتحانن چی 24 گھنٹے مورچہ کے ناس تھی دا شیطان 24 گھنٹے مورچہ کے ناس تھی او دے گوری چی دا انسان بس وقت دا ذکر نہ غافل ہے کینچی تو غافل ہے شی یا بل مسلمان غافل ہے شی شیطان وسوسے چاہیے ادیو جنگورا ار وقت ذکر کا ہوئی کہ دکان کی ہے کہ پٹی کی لگی آئی او ذکر یودا سے عمل لے چی یودس والا شرط نشتا ولاڑا والا شرط کپروتی کہ ناستی کہ ولاڑے کا اودس دیوی کی او سڑے پر جنابت کیم دے ذکر کولے شی سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف یو زنانا پہ بیماری کی دوم ذکر کولے شی کم وقت چی سڑے ذکر کئی نو ددی شیطان ندے پہ حفاظت کرے الخناس والا ذکر ہوئی چی ذکر واوری نو رستو کی گی او پٹی گی و چی کل تغافل شی ندے بیا وسوسی چی اللذی دا حق دے وسوسو فی صدور الناس چی وسوسی چی پسینو دا خلقو کی من الجنت والناس برابر خبر دک دا د پیریانو نئی کد انسانانو نئی صحیح شجی تحصیل دعاو کے جیس نجی نا درود شریف ہوا ہے اللہم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اغفر لی ولوالدی وللمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکره الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله زمان عوض تمام أمت مسلمة گناهنا معاف کی الله زمان عوض تمام أمت مسلمة گناهنا معاف کی اللہ دا آدم علیہ السلام دے دور نہ تروس پورے سمر مسلمانان وفات شی دا ٹولو سر دا رحم دا کرم اور دا مغفرت معاملہ ہو کی اللہ دا سورج جون دے امت تے من ٹولو تے صحیح ہدایت ہو کی اللہ دا قرآن و سنت علم او بیا پا دیبانے دا عمل کو لتوفیق الہ العالمین من ترہ نصیب کی اللہ دا دین پا معاملہ کی من دے افراط و تفریط نو ساتے دے اعتدال پلار الہ العالمین من روان کی رب العالمین دے دین مختلف شعبوں سرا چدا امت لگیا دے او کارو نہ کئی کم مسلمانان چ پکم شعبے دے دین کی الہ العالمین تے پک اخلاص ہوا چے او د خپل حبیب اتباع او تابعداری ورت نصیب کی او د ټولو په منس کې الہ العالمین جوړ اتفاق او اتحاد راول اللہ زمون د مدارس او حفاظت او کی زمون د صحیح مجاہدین او حفاظت او کی او مدد او نصرت او کی دا د تبلیغ په نوم باندې کم کار چ کیږي الہ العالمین ددی حفاظت فرمائے اللہ دا مسلمانان و سمر بیماران چی دی طولو لشفاء کامل ورکی اللہ سمر بیماران دی طولو تشفاء کامل ورکی الہ العالمین استاد کتاب د ختم په سلسله کې موږ راجم شوی یو. استاد کتاب د ختم نفس دعا نه قبلېږي. الہ العالمین بل بد دعا د قبلې دو کم زی د چا اولاد نشته الله نیک عمل صالح اولاد ول ورکی. رب العالمین د چا اولاد شته د والدین او د سترګو یخواله جوړ کی. الہ العالمین د ناس تو حاضرین مسلمانانو یا غایبینو کې د چا س دینی دنیوي پریشانی وی الله ټوله پریشانی ختم کړي. الہ العالمین د چا په منځ کې دشمنی او طرفګنۍ وی الله هغه په دوستۍ او محبت بدل کړي. الله په دوستۍ او محبت بدل کړي. کم مسلمانان په قرض کې مبتلا دي الہ العالمین ته د قرض نخلاص کړي. د کم مسلمانانو جایز اسباب د کارونو نشته الله د عالم اسباب دے. د هر مسلمان د پاره د حلال رزق الہ العالمین د غیب نه بندوبسو فرمایي. د دنیا په ګډ ګډ کې الہ العالمین کم علما پریشانو کی دی امت الله د ټول امت پریشانی ختم کی. الله د عراق د لبنان د فلسطین د کشمیر د دې ملک د ټول دنیا د دې مظلوم انسانانو په حال باندې رحمېږي. الله زموږ په منځ کې اتفاق او اتحاد راوړي. یا الله زموږ د سمره حکمرانان دي تی نیکان کې او د دې په زونو کې خپل خوف او یې رواچي او الله ک نصیب کې هدایت ني نونست نابودی کی چې دا ملک پہ خراب نشی. الله نیکان حکمرانان پر ملک کی راولے. الله نیکان حکمرانان پر ملک کی راولے. سمر علماء و مسلمانان ناجائز ظلمن پجیلونو کی دی الہ العالمین دا ایدر اخلاص دو دا پار دا غیب سو بندو بسو کی. اللہ دا ایدر اخلاص دو دا پار دا غیب بندو بسو کی. اللہ دا درس و مدرس قائم و دائم و ساتے دی سمر ضروریات تی اللہ دا غیب دا خزانوں نے پورا کی. زمون دے ٹول و عوام رونو نارینو زنانو تا اللہ استاد کتاب و استاد حبیب دے تعلیمات و داورے دو او باقی عمل کل توفیق و نصیب کی. اللہ تر مرگ پوری دے دا درس جاری و ساری و ساتے الہ العالمین دے ٹول مسلمانان لے توفیق ورکے. اللہ مونگ دے خپل گناہونو دے بد و عامال دے وجن دے دن نکٹ کے ما. اللہ مونگ دے قرآن نکٹ کے ما. اللہ مونگ دے دن نکٹ کے ما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.